semua yang telah kau anugerahkan. Tanda mata yang tiada tandingan, tiada ungkapan menggambarkan keindahan. Kau satu kurnia. Tiada haluan, tanamkanlah kepercayaan, yakin dengan kejujuran, ku doakan agar kita hidup selamat.